Sziasztok, Dudák, ez itt a Gamer365 Podcast decemberi speciális kiadása. Azért nagyon speciális. Ez annyira speciális, hogy ez a harmadik podcast felvételünk decemberben. Az kettő elveszett az éterben. Kettő, igen, az első a szó legszorosabb értelemben, az lett volna a hagyományos gaming podcastünk. Én Mikulás napján összejöttünk egy csomóan, tehát gyakorlatilag olyanok is megjelentek, akik egyébként nem szoktak podcastelni, és hát fel is vettünk egy több mint, szerintem egy másfél órás beszélgetés volt, és hát hogy nem, az Audio Workstation program az egy ilyen nullás waffált adott vissza a végén, úgyhogy igazából megvoltak a felvételek, csak valahogy egy betöltésnél korrumpálódott a projekt, aztán ez a ördögé lett sajnos. Ez a felvétel, úgyhogy, és volt egy második. Ahol konkrétan én voltam annyira szétzuhanva, hogy a végén úgy hangzottam, mintha bennem lett volna kb. Három ilyen nagy rakéta, amit elszívtam. Az kellett volna, lehet, hogy az segített volna az állapotomon. Tehát így egyébként ilyen... lehet, hogy ezt egyszer majd még kiadjuk, mert hogy valami ilyen fizetős content, igen. Russian Standard, vagy mi volt az átok? Ja, az volt, tök fáradta, hazajöttem, és igen, benyomtam még mellé két nagy kupica Russian Standardet, úgyhogy minden esetben most teljesen abszolút frissek vagyunk, és ellentétben az előzővel talán nem fogok elaludni a végére. itt előttem a kávé, most bebiztosítottam magam, és a... Most igen, nagyon pörgősek leszünk, és pont az ellenkező. Russian Standardet is áttettem egy távolabbi polcra. Nem mondom meg, hogy mellettem mik sorakoznak, egy Nikka, meg egy Glenlivet, meg egy Tullamorian 14. Egészségedre, nekem is. Nem fogom, ezt, sajnos ezt. Van le jó viszkim majd a podcast után az egészségedre iszok egyet belőle. Na helyes. Szóval, Star Wars The Rise of Skywalker című filmről fogunk beszélni, abszolút spoileresen. Tesszük ezt azért, aki esetleg először hallgatna ilyen podcastet, mert beszéltünk a The Force Awakens-ről, beszéltünk a Rogue One-ról, emlékeim szerint. Arról beszéltünk. Szerintem mind a három filmről beszéltünk, Alien-ről is, tehát az ilyen geekesebb dolgokat azért megragadjuk így Gamer 365 szinten. Szólóról nem beszéltünk szerintem. Arról nem. Pedig lehet érdemes lett volna arról is. Lehet. Majd egy szóló podcastben, majd egy ilyen késői, húj, de rossz volt. Egyébként kik vagyunk mi? Jaj, nem mutatkoztunk be. Sziasztok, én Somosi László, Liquid vagyok, a Gamer 365. Én pedig a Géci Attila Mackó, a Gamer 365 szerkesztője. Ja, új címeket kéne kitalálni már lassan magunknak. Na, hogy azt mondja, hogy... Udvari bolondja. Az udvari bolondja, igen. Hogyan állunk mi hozzá ehhez az új részhez? Talán jobb lenne kicsit Ádámtól, Évától kezdeni. Voltak-e elvárásaid vagy várakozásaid, mielőtt beültél volna a bizonyára tömött moziba még egy hete? Ez úgy volt, hogy én nagyon vártam ezt a filmet, de olyan szinten, hogy az első talán egy mit tudom, fél évvel korábbi tréler után én azt mondtam, hogy nem akarok többet látni erről, lepjetek meg. Így is tele van a Twitter, mindenki nagyon okos, mindenki megírta már előtte, utána, közben. Tehát az egész Magyarország social media szócsöve az gyakorlatilag ilyenkor filmkritikussá válik, mint ahogy mi is. És igyekeztem elkerülni mindent, tehát én egy olyan várakozással ültem be, hogy legyen valahogy vége, tehát hogy fejezzék be valahogy ezt az egészet, és megmondom őszintén, direkt nem volt semmiféle prekoncepcióm, talán egy olyan előzetes sugallatom volt, hogyha ezt megint szénné dicsérik, mint az előzőt, akkor lehet, hogy ez se fog tetszeni, viszont ugye megosztottak voltak a kritikák, és erről már ilyen szalagcímeket lehetett olvasni, tehát úgy voltam vele, hogy akkor lehet, hogy jó lesz mégiscsak, mert ha megosztja az embereket, akkor vagy nem egyöntetű a fikázódás, vagy egyöntetű az éjjelzés, akkor ott valahogy ez mostanában úgy veszem észre, hogy ez nálam működik, hogyha valami nagyon egy irányba megy, akkor biztos, hogy a másik oldalt fogom érezni a film közben. Ez lehet, hogy egy ilyen furcsa, ellentétes pszichológiát vált ki az emberből, nem tudom. Szóval volt egy ilyen pozitív várakozás bennem. Maradjunk ennyibe. Nálad? Én azok közé, az emberek közé tartozom, akiknek a The Last Jedi-jal nem volt semmi bajuk. Látok benne hibákat bőven, meg nem tartom hibátlan filmnek, meg mesterműnek, meg semmi ilyesminek. De ez teljesen jó. Szórakoztam, és azt gondolom, hogy tett olyan dolgokat a Star Wars-zal, amik bátrak. Hogy ez aztán kinek hogy jött be, az megint csak egy dolog, de próbált csinálni valami mást, és amit mindig értékelni tudok egy filmben. Még akkor is, és erről később lesz szó, hogy utólag úgy látom, hogy nem a legszerencsésebb volt, hogy ezt egy trilógia középső epizódjaként tette. Vagy én... egy harmadik trilógia középső. Egy harmadik trilógia, igen. Kilenc részes sorozat, igen. Nyolcadik részeként akarta felforgatni a világot. Igen. Tehát egy ilyen régi franchise-nak a dekonstrukciója, azt mondom, hogy adott esetben egy nagyon előremutató irány, csak nem akkor kellett volna, amikor ez megtörtént. Várakozásaim azok érdekes módon felfokozottnak nem voltak mondhatók, mert én a Force Awakens előtt teljesen rá voltam izgulva. Meg szerintem, hogy általában mindenki rá volt izgulva. Persze vártuk, mint a minden, Jézus. Igen, így van. Mivel a Force Awakens megint csak a hibái mellett egy szerintem teljesen jó film, még akkor is, ha egy gyakorlatilag New Hope rekreáció, vagy újraértelmezés még egyszer. Elég lendület volt benne abban, meg elég kérdést vetett fel ahhoz, hogy utána a következőt is várjam, nem rettenetesen felfokozottan. A Last Jedi-nál viszont úgy éreztem, hogy annak a befejezése az majd, hogy nem az egésznek a vége is lehetett volna. Tehát annyira... Értem, mit mondasz, tehát, hogy annyira lezár dolgokat, annyira lezár dolgokat, és Nem nyit ki újabb mutókat, inkább ezt mondjuk. Így van, mert ott ha megnézed, és a prequel trilógiát most hagyjuk a fenébe, mert azok borzalmas filmek, de ha megnézed a klasszikus trilógiát, ott a birodalom visszavág, csinál egy csomó dolgot, viszont egy csomó kérdés ott van a fejedben. Mi történt Han Solo-val? Meghalt? Elvitték? Hova vitték? Luke Skywalker ugrott a kéz, Vader az apja, tényleg Vader az apja? Hazudott vagy? Mi van ezzel? Tehát egy csomó megválaszolandó konkrét kérdéssel hagyta ott a nézőt, kvázi cliffhangerrel zárult le, azaz izgatottan vártad, hogy mi történik majd a Jedi visszatérben, vagy a Jedi bosszújában, ahogy eredetileg hívták azt a filmet. Itt viszont semmi ilyesmi nem volt. Semmi. Úgyhogy gyakorlatilag, amit itt a harmadik vagy a kilencedik rész csinálni próbál, azt úgy látom, hogy egy órában megpróbált csinálni egy új nyolcadik részt, és utána másfél órában egy kilencedik részt. Ennek megfelelően én azt az első egy órát valami, nem is tudom, nálam ez a film, mint műfajnak a határát súrolja, hogy ennyire gyorsan, ennyire sok dolog történik. Olyan volt, mint egy videóklip, nem? Mint egy videóklip, igen. Vagy mintha ha három Indiana Jones filmet akartak volna egy... Pontosan. Egy órába belesülni. Nagyon-nagyon jó a párhuzam, úgyhogy ezt akartam mondani. Én belátom, elfogadom, sőt értékelem, ha egy történetnek egy része arról szól, hogy meg kell szerezni egy tárgyat, és annak a tárgynak a segítségével jutunk el majd egy következő nagy konfliktusig, vagy egy következő nagy eseményig. De hogy három vagy négy tárgyat kell megszerezni, vagy három vagy négy dolgot kell csinálni, négy vagy öt különböző bolygón, és ezekre jut egyenként 15 perc, és még azon belül is rendkívül gyorsan történnek, és mennek ide vagy oda, majdhogy nem. Nem azt mondom, hogy követhetetlen volt, mert az embernek már felgyorsult annyira az érzékelése a jelenlegi világban, kap annyi információt mindenhonnan, máshonnan, hogy azért be tudja fogadni. De rettenetesen gyors volt, nem tudott lélegezni semmi, valami történt, és már történt rögtön a másik, voltak benne logikátlanságok, amik az ember felkapta a fejét, hogy ez most hogy van, és még túlságosan sokat nem spoilereztünk, nem tudom, hogy mennyire hangsúlyos spoiler figyelmeztetést adtunk ki, vagy nem adtunk ki, szerintem nem adtunk ki. Természetesen ez egy spoileres akkor podcast. Itt most spoiler itt lesz. Spoiler. Tehát nem, semmi különöset nem mondtunk eddig a sztoriról. Majd odaírjuk a podcasthez, hogy spoilers, mindegy. Szóval, amikor lesüllyednek a homokba, az hogy van? Igen, úgy pont kirepülnek a bárcsból, mennek egy ilyen siklóval, és pont egy ilyen olyan helyen robbannak föl, ami egy ilyen futóhomok, vagy futókavics, és akkor ott lepottyannak az Upside Down-ba, mint a Stranger Things második szezonjába, egy ilyen csőbe, ahol egy kígyó fogadja őket, és a többit de meg. De, hogyha ők le tudtak pottyanni, akkor a homok is le tud pottyanni, vagy ha a homoknak van stabil alja, akkor nem tudnak lepottyanni. Hát én nem vagyok építőmérnök, de nem tudom. Na mindegy. Van az a, tehát ez még mindig úgy elhiszem egy sci-fi mese universumban, hogy van olyan jó barlang, amiben egy valami futóhomokon keresztül vezet az út. Jó, legyen így. A hegygyomrában című legyen így régi mese jut eszembe, amiben azok a mocsárszörnyek is ilyen barlangokon keresztül közlekedtek. Ez valami brit ilyen gyerekhorror volt, nem tudom. Biztos beszéltünk már. Valami, igen, valamire ilyen. A hegygyomrában ez volt a neve. A sivatag gyomrában találják meg a Sith kést. Sith-e? És érdekes módon, kényelmes módon pont ott van ahova ők a futóhomokon keresztül leestek. Jó, hát igen, pont igen, ott van meg kellett valahogy a pont ott van mátka. Akármilyen Jedi vadásznak az űrhajója is, ami ott van 20 éve a sivatagban, és még mindegy. Tehát ilyen kényelmes dolgok vannak benne, hogy, és ez visszatérő, hogy pont akkor és ott később az itt megszerzett tör segítségével azonosítják be, hogy a második halálcsillag roncsaink hogyan, hol található az a bizonyos útkereső tárgy, amit keresnek. A harmadik helyre vezető. Ugye fölmutatja, és a bizonyos ilyen szextáns szerűségen keresztül látja a romoknak a nyomvonalát, kirajzolja, ahova menniük kell. Na most bárhol máshol áll, akkor nem látja ezt a nyomvonalat. Igen. Tehát, ha egy kicsit mozog az a tenger, mozog, akkor egy kicsit meglötyögteti ott azt a néhány vasat, azt már nem úgy néz ki. Igen, tehát... Jó, hát de most figyelj, most belemegyünk a nagyon részletes jellemzésbe. Okay. Rendben, ebből tényleg ilyen részletesen mondjuk azt, hogy a mese logikát amennyire lehet, meg amit megengedhet magának egy tündérmese, azt megengedi magának a Rise of the Skywalker. Így van. Példának hoztam fel, és nem akarok végigmenni rajtuk, mert akkor itt ülnénk holnap estig, hogy viszont ezekből azért van bőven, tehát így adagolja, és úgy jó, rendben, fogadjuk el, és kicsit azt éreztem, hogy azért van ez, többek között azért van ez a gyors ritmusa a filmnek, ez a rohanunk folyamatosan, hogy ezek ne tűnjenek fel, hogyha ezeket így elenged, és megyünk előre. Aztán egyébként az egy óra után azért nagyjából lenyugszik. Uh-huh. Lenyugszik a film, és onnantól kezdődik el igazán azt, hogy ott vázolják föl, hogy mik a tétek, kik a konfliktus szereplői, és milyen megoldása lehet a konfliktusnak. És ugye mi a fő konfliktus? Az, hogy Palpatine el se tűnt, vagy Palpatine. Így van. Palpatine el se tűnt, az öreg mester az túlélte a valahogy valamilyen formában. Igen, erre sincs magyarázat, igen. Hát nincs magyarázat, de én mondjuk egy nem is keresem, mert el tudom képzelni, hogy tényleg vannak ilyen teóriák, hogy a régi az egy tulpa volt, az új az meg az igen, igazi, igen, vagy igen, igen. Egy erő igen. Turkon keresztül megmentette magát, és a többi. Akármi. Tehát én megmondom őszintén, hogy ezek a dolgok engem kevésbé zavartak konzekvencia terén, vagy mondjuk úgy, hogy a 9 részes sorozat következetessége terén, mint mondjuk az előző részben az, hogy bakugrással, fényugrással, hiperűrugrással áthasítunk a sokkal inkább egy sci-fi logika megerőszakolása, itt meg benne maradunk szerintem abba a mese logikába, amiben ez mindig is beletartozott ez a történet. Tehát ahogy egy Walt Disney mesében is, meg egy Tündér mesében, egy Andersen mesében, egy bármiben történnek dolgok, ugye Star Wars-ban is Palpatine nem halt meg, Ezt el tudom fogadni, még akkor is, ha nyilvánvalóan ez nem volt tervezett. És a többinél is sokszor, tehát az, hogy most épp ott esnek be a homokba, hát mint egy mesébe, tehát ott is mindig épp oda pottyannak. Nekem ezek sokkal kevésbé zavaróbbak, mint az, hogy mondjuk ilyen Star Wars idegen módon elkezd Your Mama vicceket mesélni ugye a Huxnak, az Oscar Isaac az előző részben. Tehát, hogy mondjam, ezek nekem megbocsáthatóbbak. Inkább az a probléma, hogy lehetette volna ez az egész más, hogyha az egész sorozatot egy kicsit okosabban épít föl, vagy megvan az a koncepció mindjárt az elején, hogy ezt az utolsó részt hova futtassák ki, mert amiről eddig beszéltünk, ez most igazából akkor ugye sokan megírták, rengeteg közhely van, tehát közhely már az állítás, és közhely már az állítás ellenkezője is ezzel az új filmmel kapcsolatban, úgyhogy nekünk most szerintem nagyon nehéz itt újat és okosat mondani. De szerinted ez egy direkt ellentmondás volt itt, hogy a Rian Johnson és a JJ azok egymásnak estek, vagy le kellett ülni, és tényleg azt kellett mondani, hogy oké, ennek az egésznek valami véget kell kanyarintani? Szerintem egymásnak különösebben nem estek. Én azt gondolom, hogy itt ha van felelőse ennek, akkor az a Kathleen Kennedy, ugye a producere, illetve showrunner, mi szerint láthatóan nem volt az elején egységes vízió. Tehát nem volt, sőt, még azt gondolom, hogy még egy komolyabb outline sem volt arról, hogy el akarunk indulni A-ból, aztán elmenni B-be, és be akarjuk fejezni C-ben. Hanem... Sőt, per film, újraforgatások, igen. Colin Trevorrow helyett vissza JJ-t. Így van, tehát itt... Mi van? Tehát azért ez eléggé érdekes dolog, így menedzsment szintjén. Egy ekkora franchise. Komoly, tehát mint az előzmény trilógiának egy rendezője volt a George Lucas, a klasszik trilógiának, az original trilógiának annak három rendezője volt, vagy mondjuk úgy, hogy két és fél, mert a Jedit azt a pletykák szerint a Lucas az gyakorlatilag a háttérből ő rendezte, a Joe Markand, milyen Markand? Mindegy. Az ember, aki rendezte, az tulajdonképpen egy kesztyűbáb volt, de az Irving Kessner, aki a Birodalmat rendezte, az a Lucasnak egy korábbi tanára volt. Tehát három rendező volt, mégis jóval egységesebbek azok a filmek, mint ezek a mostaniak, de ott volt Lucas. Ott volt a háttérbe egész végig, és elég erős kézzel. A vízió apukája. Igen, a vízió apukája ott volt. Itt pedig kezdték úgy, ami akkor nagyon jó megoldásnak tűnt, hogy csináltak egy New Hope remake-et más szereplőkkel. Utána jött Rian Johnson, és beleszart a húslevesbe. Az a jó vasárnapi húslevesbe. Igen, jó ég. Jó vasárnapi húslevesbe, és utána kirúgták a Jurassic World-ös embert, mert állítólag nem tudott normális forgatókönyvet letenni az asztalra, és az utolsó előtti pillanatban visszahozták az Abrams-et, aki már többször bizonyította, hogy indítani nagyon jól tud, folytatni vagy befejezni azt már jóval kevésbé, lásd az ő két Star Trek filmje, ami közül a második az botrányosan szar. Hát az ott első ott pedig az jó. Ugyanakkor. Azért ez egy erős dolog, mert az, amit neki most be kellett fejeznie, így van. Az pont ebből a céges következetlenségből így van. Fakadóan én azt mondom, hogy szerintem azért nem volt kis feature, hogy nem. Ezt így letették az asztalra. Én ezt mondom. Aki most őt ilyen idiótának, meg balfék amatőrnek tartja, az maximálisan nem értek egyet. A jó embernek nagyon-nagyon-nagyon komoly, már-már Mission Impossible. Heroikus effort kellett, hogy ezt így hogy befejezze valahogyan egyáltalán, és pláne úgy, hogy az előző rész az alaposan ketté szakította a fanbase-t. Tehát volt, akik kifejezetten gyűlölték a Last Jedi-t, voltak, akik imádták, és most így nagyjából mind a két társaságnak meg kellett felelni. Volt közvetlenül, hát nem közvetlenül, hanem előtte ugye a Solo, ami az első Star Wars bukás anyagilag, nem is kicsi. Tehát úgymond a renomé meg lett tépázva, ezt is helyre kellett volna kalapálnia, tehát nem egy Mission Impossible-je volt, hanem nagyjából három egyszerre. Én ehhez képest azt gondolom, hogy egyébként, hogy teljesen jó munkát végzett. Még akkor is, ha sok dologban én másképp csináltam volna, de hát mondom én ezt itt a íróasztalom elől a karosszékből, nem nekem kellett két évet eltöltenem az életemből azzal, hogy ezt bizonyára rengeteg munka árán helyre kalapáljam. Ugyanakkor... És sok idejük nem is volt rá. Tehát, hogy azért gondoljatok bele, hogy itt nem volt az, mint sok más folytatásnál, hogy na akkor, mit tudom én, éveket, 3-4 évet ülünk rajta, jó számolom, 2 év alatt ez úgy le lett forgatva, meg CG-zve, meg minden, és azért a tetemes mennyiségű dolgot, hogy mondjam, tehát matéria szempontból nem egy 90 perces film, hanem egy 2,5 órás anyag. És tehát tele is van. Produkció szempontból, és tele van, és tényleg olyan, mint egy videóklip, hogy öregem, nincs 3 másodperc, amit ugyanabból a kameranézetből kibekkelnek. Yeah. Vagy mint a, mondok valamit, a Mandalorianban egyértelműen látszódik, hogy hol fogtak a költségeken, és most nem akarok a Mandalorianba belemenni, mert te még nem láttad, ha minden igaz. De majd arról is beszéltünk, megnézem. Így van, ez egy tipikus jó példája annak, hogy viszonylag jól néz ki, de azért látszik az, hogy sorozat budgetből készült, nem egy nagy filmből, tehát a Mandalorian összes akció jelenetét egybegyúrod, akkor kapod meg ennek a filmnek az első 15 percét, vagy 10 percét mondjuk. Nem jó ez, de... Úgyhogy egy pörgős, igen, rengeteg minden történik benne, tehát tényleg itt ezt le is kellett forgatni, meg kellett CG-zni, konceptelni kellett. Iszonyat crunch lehetett ezt végigcsinálni, bele gondolva. És meghalt egy olyan szereplő, akire egyébként bevallásuk szerint építeni akartak. Azt mondták, az első filmben ugye Han Solo lett előtérbe tolva, a második részben Luke, és a harmadik rész lett volna a Leia-nak a része, csak a szegény Carrie Fisher. Így van. És azt mondom, hogy ugye azt csinálták, hogy korábban fel nem használt footage-ot, szép magyar szóval, kevertek bele más kontextusba. Úgy, hogy tudod, hogy meghalt, úgy azért érzed, hogy itt valami nem oké. Ha nem tudnád, akkor azt gondolom, hogy jó munkát végeztek bele. Tehát, így van. Jó. Én szerintem emberileg, mert mondjuk ki, hogy szerintem ez a része, hogy egy Leia hercegnőt, illetve magát a Carrie Fishernek állított emléket ebben, hogy gyurmázzuk bele, hogy a régi szereplők hogy vannak ebben a filmben, ez mondjuk ki, hogy egy ilyen emberi oldalt feltételez. Én úgy gondolom, hogy ez a film, ez amit lehetett így emberi oldalról, és itt most ne a fanservice-re gondoljunk, meg ne arra, hogy most a rajongókat kiszolgáljuk, hanem az, hogy egy ilyen legendárium hogy viszonyul a saját hőseihez, hogy viszonyul a saját hőseinek az emberi, humán oldalához. Szerintem ebből a szempontból ragyogó, amit letettek az asztalra. Tehát amikor én kijöttem, nekem az első gondolatom az volt, hogy ezt sikerült érzelni, lehet, hogy logikus szempontból, meg mérnöki szempontból, meg dramaturgia, narratíva szempontjából nem tökéletes, de az emberi oldal az nekem nagyon-nagyon rendben volt. Nem, az Abrams egyébként... kiemelkedő. Ahhoz mindig is érted, hogy a emocionális húrokat azokat a megfelelően pengesse. És nem csak, hogy megfelelően és megfelelő időben, hanem nyilván ebben is voltak Disney-s, meg fairy tale, tehát ilyen tündérmesés, túlzások, meg érzelmi túlcsordulások. Az is. Viszont ahogy kezeli az emberi oldalt, az nekem nagyon sok szempontból szimpatikusabb volt, mint amit egyébként sok más kúrens filmben és súlykolt, hogy mondjam, értékrendbeli súlykolásban látok más filmeken. Tehát ez megmaradt egy klasszikus tündérmesének, és az emberi oldala is abból, és valahogy úgy érzem, hogy abból az értékkészletből, vagy értékrendből gyökeredzett, amit egyébként talán még gyerekként is jobban szerettünk. Nem éreztem rajta ezt a görcsös modernizmust, vagy ilyen nagyon nagy tágra nyitást, és modern toposzoknak való megfelelést, inkább a klasszikus mesebeli emberséget hozta a film. Két főszereplő. Rey, Kylo. Én azt gondolom, hogy a filmnek a pozitív és negatív oldalról is, na, kezdem előről. Tehát ők voltak azok a karakterek, akik igazán karakterek voltak benne. Uh-huh. De általában az egész mind a három részre el lehet mondani, hogy nekik azért volt egyfajta karakterívük, különösen a Kylónak. Mindenki más az valahogy úgy ott volt. Tehát így én azt gondolom, hogy ennek a trilógiának az egyik legjobb találmánya az a köztük lévő kapcsolat. Így van, ez nagyon jó ki lett találva. És nagyon... hogy ez végül, spoiler, csókkal zárul mielőtt a tragikus vég előtt. És egy mosolyal. És egy mosolyal, igen. A mosoly az igen, az jó volt. Hogy... tehát azt gondolom, hogy ez működött, és a srác is működött, és a lány is működött, és az egész viszony működött, és ez jó volt. Minden másban érzem úgy, hogy Finn karaktere, szerencsétlen vietnámi lányt, ugye, hogy hívták, Rose, őt két mondat erejéig háttérbe tolták. Hát ott harcolt ő is a jó, igen. Finnnel, tehát volt azért neki is, tehát egy kicsit valami túlzásnak volt. Érzem, hogy őt nyilván nem lett belőle főszereplő, de nem lett belőle főszereplő, hogy, az biztos, hogy kilenc résznyi karaktert kellett megint valahogy pályára állítani, és egyszerűen belefért volna még ebbe bármilyen karakteri? Nem, ez még, megint csak nem, az nem előretervezés bele. Hiánya. Így van, nem volt. Ugyanakkor behozta két új karaktert. Igen, akik megint csak nem tudott, hogy tulajdonképpen rá lehetett volna testálni a szerepüket másokra. Nem érzem, hogy nekünk bármi szerepük lett volna. Az, hogy a fekete lány az mint nem a filmből, hanem a segédanyagokból kiderül, hogy Lando lánya, az megint csak egy érdekes dolog. Hát azért összeszedjük ezeket a karakterek, meg lesz ezekkel a karakterekkel, vagy mese, vagy igen, igen, kicsit úgy regény. Érzi az ember, hogy igen, ezekkel inkább a filmen kívül gondolkodtak. Így van, univerzumra. Aki viszont a harmadik új szereplő, és szerintem a filmnek az igazi sztárja. A show sztárja, Babu Frick. Babu Frick volt nálam. Kicsi Babu. A kicsi Babu, mi volt a foglalkozása, valami kódtörő, vagy valami, nem tudom, hogy mit mondtak. Droid reparátor, valami. Babu Frick, az szenzációs pofa. És egyébként, ahol még itt karakterív bejön, hogy... amiről egy kicsit ugye a Mandóba is szó van, ugye a droidok és az élőlények viszonya, itt a 3PO az nagyon-nagyon nagyot megy szerintem. Tehát nagyon jó poénokat fűznek föl rá, és ugye az igaz, hogy azt a veszélyt, ami 3PO-val kapcsolatos, azt nagyon gyorsan föloldják, mint ahogy az összes többi ilyen bevezetett veszélyt, ahol tényleg így bármelyik hősnek az élete, vagy a integritása minden, forog. Minden feloldják. Nagyon gyorsan minden. Megoldják az összes ilyen problémát. Csubakát is nagyon gyorsan megoldják, igen. Igen. Viszont tényleg a 3PO is kapott szerintem egy szép ívet, ahogy visszahozzák ott is, nekem az is tetszett, ugyanúgy Csubakka is, ahogy megkapja az érmét, hát én ott annál a jelenetnél konkrétan elkönnyeztem magam, most bevallom, ugye a negyedik epiz új remény végén szegénynek nem jutott medál, hát itt ugye orvosolják. Elhunyt hős medálját megkapja, úgyhogy mindenképp egy ilyen, szerintem az is egy ilyen olyan emberi pillanat volt, amit lehet, hogy a nagy pörgésben sokaknak föl se tűnt. Nem tudom, tehát így utána igen. Beszélgettem olyan ismerősökkel, akik egyébként, hogy mondjam, aktív Star Wars rajongók és követők, és hú, basszus, ezt észre se vették. Tehát na, ez az átka annak, hogy... Nagyon gyorsan történik, de és tényleg ez is olyan, hogy ha éppen lenézel a popcornos zacskódra, akkor kihagytad. Tehát, igen, kimentél WC-re, és akkor kimentél WC-re, utána nem tudod, hogy hol vagy. Igen, ez a gyorsaságnak az átka, és ezért lett volna jobb előre tervezni, de szerintem ebből tanultak, hogy ezt ilyet még egyszer ne kelljen csinálni, hogy akkor pörgetni, mint a veszedelem, csak hogy annyi mindent le kellett zárni, annyi szál volt, hogy azt egy filmben valaki felvetette, hogy bár megtörte volna a trilógiát, de így a, mint a Harry Potter utolsó része a film legalábbis. Part 1 és Part 2, vagy mint a Infinity War Endgame páros, hogy két film. Mert ez bőven két film. Ez két film egyébként egyben. Igen, van ebben is valami, ugyanakkor tényleg azt a tempót, ritmust, amit a Star Wars képviselt 40x év alatt, azt hát nem tudom, azért azon is kiakadtak volna a rajongók. Szóval nagyon-nagyon sok olyan, és nem csak a rajongók, mert volt erről is cikk, sőt már a cikknek az ellenkezőjét is megírták nagyon sokan, hogy a rajongók tehetnek az egészről, illetőleg, hogy túl nagy az elvárás. Én azt mondom, hogy ez mégiscsak egy szórakozás, és valahol nekem úgy tűnik, hogy olyan szinten kezdjük komolyan venni ezeket a dolgokat felnőtt fejjel, felnőtt létre. Én nem tudom, én őszintén szóval ezeket komolyan nem veszem, tehát ez számomra egy kedves gyerek, elsősorban gyerekeknek szóló mese, amiért én gyerekként és 9 évesen rajongtam. Utána én ezekre egy ilyen a gyermekkorból megmaradt kellemes pihepuha párnára tekintek, ahol a régi barátaimmal összejövünk és beülünk és megnézzük, és de azt gondolom, hogy éppen ezért kicsit nehéz helyzetben van ez az egész franchise, egész sorozat a jelenlegi extrém social media világban, ahol kétféle vélemény létezik, az extrém jó vagy az extrém szar, és ez a kettő feszül egymásnak, és jön belőle az iszonytató szarvihar, amit már te érzed magad kényelmetlenül, ha egyáltalán elolvasod. Így van, hát erről talán beszéltünk is az előző nem jól sikerült verzióban, hogy kicsit túl van ez az egész spilázva mindenféle oldalról. Tehát itt lehet azt mondani, és hát akik hallgattok minket is, tehát próbáljátok meg, hogy mondjam, a szürke árnyalatai mögé is benézni, nem mindig a feketét és a fehéret, és nem biztos, hogy egyébként a média jól csinálja, mert ahhoz, hogy ugye ebben a nagy zajban egy cikk, vagy egy anyag, vagy egy videó eljusson az emberhez, vagy akár egy podcast is, ahhoz oda kell tenni a nagy felkiáltó jelet, és az ordinári beúbégatást, és a kiabálást. Próbáljunk meg ezzel ellen, így legalább mi így házon belül, vagy hogy mondjam, így a kis közösségünkben tenni valamit. Tehát egyébként még a mi oldalunkon általában, vagy hát az olvasóinknak a kommentjeit általában azért szeretem olvasni, mert még mindig egy olyan buborék, ami nem erre a szélsőségekre alapoz. Úgyhogy köszönjük egyébként, és ezt máshol is már játékok alatt is, szavazásokkor nagyon sokszor szoktam látni. Akár Twitter kommentekben tudom, hogy nálunk is olvasó és fórumtárs és a többi. Ez tök jó, hogy van diskurzus, és nem az van, hogy valaki ordít egyet, és akkor utána 15-en vagy 150-en ordítanak utána jobbról meg balról. Nem, azt gondolom, hogy ez a úgymond az online sajtónak itt az írott részében még azt ezt meg lehet csinálni. Azt látom, hogy például a YouTube-on már egyre kevésbé, ott már ha nem teszed ki a thumbnailedre, hogy epic fail, vörössel és 6 felkiáltó jellel, akkor nem vagy sikeres, mert nem kattintanak a videódra. De ahogy Mackó mondta, igen, köszönjük nektek azt, hogy a legtöbb esetben normálisan és nem az extremitásoktól vezérelve lehet még itt emberekkel beszélgetni, ami egyre ritkább, de egyre értékesebb. Szerintünk éppen ezért. Így van. De nem lesz belőlünk felölelgető hippi ennek ellenére. De ezt mindenképpen el akartuk mondani, mint hogy azt is el akarom mondani teljesen mellékesen, hogy köszönjük mindenkinek, aki szavazott az évi játék a szavazásunkon. Mert mindig jól esik, hogyha itt véleményeket látunk, meg listákat, hogy veszitek a fáradtságot, ami kisebb csoda manapság. És így van, és az külön köszönet érte, hogy valakik tényleg meg is fogalmazzák, és tehát nekünk is ez egy olyan dolog, biztos nálatok is van olyan érzés, hogy hú, kijön egy teszt egy játékról, ami érdekel, és akkor szívesen olvasod. Mi ezt én szerintem az egész szerkesztőség ilyen kélyes vigyorral és örömmel olvasgatja, hogy ti miket írkátok ezekről a játékokról. Tehát ez nekünk olyan, hogy egy kicsit visszakapjuk ilyenkor azt, amit úgy mi is úgy, néha úgy érezzük, hogy energiabefektetés és erőnkön felül esetleg olyan időpontban is munka, ami tehát köszönjük, kezdünk fáradni, jöhet a Russian Standard. Na, most az kéne, akkor annak olyan vége lenne, mint ez, mondom, itt alszom el az íróasztalon, nem. Majd megisszuk azt máskor, hogy a végére, hova, mert itt most valami lezárult, mondja egyébként a Disney, meg mondja a Lucasfilm, hogy itt a Skywalker szaga vége. Hála jó égnek, én is ezt mondom, hogy eddig és ne tovább. Itt most egyébként elég, nem a rossz a bizonytalan, hanem nem igazán látjuk. Még korábban, amikor indult az egész a Force Awakens-zel, volt már egy bejelentett Rogue One, tudtuk, hogy a Ryan Johnson folytatást fog rendezni, tudtuk, hogy majd valamikor készül egy szólófilm, sőt, akkor még szó volt több, még valami Boba Fett-es filmről, amiben végül is abból lett a Mandó, pletykált Kenobi film, abból szintén sorozat lesz jövőre. Most a tévés projekteken kívül, filmes téren nem látunk semmit, a Bob Iger, a Disney nagyfőnök pár hónapja nyilatkozta, hogy egy kicsit a filmes részt nem, hogy pauzálni fogják, de egy akarnak egy nagyobb lélegzetet venni, mielőtt folytatnák. Amit teljes erővel támogatok egyébként. Így van. Abszolút. 5 év alatt kaptunk 5 darab Star Wars filmet. Sok. Szerintem sok volt. Ezt a korábbi részek között, a fő részek között, a számozott részek között 3 év volt, és nem 2. Emellett ugye jött 2 ilyen side story. Én azt mondom, hogy itt ez a pont, ahol most ezt marhára át kell gondolni, hogy merre és hogyan viszik tovább. Szerintem egyébként ezekkel a karakterekkel, tehát Rey, Finn, Poe, lehet, hogy esetleg TV projektben találkozunk, de belőlük filmet nem látom, hogy lehetne még csinálni velük bármit is. Nem is kéne, van is annyi kéne réteg ennek az univerzumnak, igen. És erre jó példa egyébként a Mando is, ami egy tök kihasználatlan idősávot mutat be, ugye 2 epizód között eltelik, nem tudom én hányszor, 10 év, és hogy ott milyen a világ, ugye a bukott birodalom, és ezt nagyon jól elkapja Mandalorian. Ugyanakkor talán még legeslegutolsó részt nem láttam, talán nincs akkora impaktja, mint amit én vártam volna. Tehát egy kicsit lehetne ezt az univerzumra való ráhatást, vagy az univerzum kibontását erősíteni vele, mert egyelőre tényleg egy ilyen videójátékos quest gyűjtemény, ez megint most mondtam egy ilyen... Igen, ezt lehet róla olvasni. Sokan elsütötték. Szerintem többet is adhatna úgymond az univerzum építéshez bizonyos téren, viszont jöhetnek a játékok, tehát nagyon-nagyon sokat vártunk egy jó Star Wars játékra, ami idén eljött, uh-huh. Tehát akárhogy is nézzük, nem a leges-leges-leg csúcsabb cím lett, de nagyon sokan szerettétek, és ez szerintem tökéletesen elegendő ahhoz, hogy akár ezen a vonalon, vagy akár más vonalon ismét bátor legyen a LucasArts maradéka és a EA, vagy amelyik cég és amelyik fejlesztő csapat éppen belefog egy új fejlesztésbe. Tehát én várom, hogy jöhetnek a Star Wars játékok. Szerintem jöhetnek azok a projektek, amik ilyen, annak idején például Shadows of the Empire egy ilyen cross multimédia projekt, volt belőle képregény. Belőle zene, játék, tehát lehet bátornak lenni. És ugyanakkor, ha a filmvászorra egyszer vissza akarnak térni, én azt mondom, hogy ezt az egész korszakot lehet, hogy hagyni kéne, és meg kéne nézni, hogy mondjuk a régi köztársaságban mit lehet a Igen, Star Wars-nak csinálni. Az, ami egyébként egyértelműen adja magát, ugyanis az egyrészt már megalapozott valami, de mégis nagy szabadságfoka, gyakorlatilag bármilyen történetet el lehet ott is mesélni, amit itt el tudtok. Vagy jöhetnek azok a Star Wars sztorik, amik szerintem, én azt mondom, hogy azért a Solo is, a Rogue One-t azt általában sokkal magasabbra tartják, mint a Solo-t, de megint csak, ha a média nem lett volna. A Solo nem volt, egyáltalán nem volt rossz, csak nem Han Solo-nak kellett volna benne lennie. Így van, de ha hasonló színvonalú filmek lennének, nem ezekkel a szereplőkkel, nem a kedves karakterekkel, hanem úgy, hogy a Rogue One-ba is mutassák meg a kisembert, vagy mutassanak olyan hősöket, akikről hallottunk a háttérben, de nem a legendák eltörlése után máshogy gondolja a Disney az ő történetüket. Mutassák be ezeket, szerintem még akkor is jobban járunk egy szólószerű filmmel, mint hogyha most azt mondják, hogy akkor 10 évig nincsenek Star Wars filmek. Figyelj, a Marvel képregény filmekből évente 4-5 jön. Igen, most már lassan 4 van, így van. Nem unják. Nekik megvan az az előnyük, hogy ott van 60-70 évnyi képregény történet. Így van. Halmaz, egy hatalmas nagy keszekusza, minden, van ott minden. Tehát így van. Tudnak miből táplálkozni. Itt én azt gondolom, hogy most van az az idő, hogy tényleg lekerülni a nagy asztalhoz, és egyébként, ahogy a Marvelnél is ott van a Kevin Feige, remélem jól mondom ki a nevét, ugye ott aki a showrunner. Fügefa Kevin. Ők tudták több évre előre, hogy mi lesz. A filmek meg vannak tervezve, az új fázisnak a filmjei egy-két kivétellel be vannak jelentve, tehát ott az egy előre jó, meglévő anyagokból dolgoznak, de átalakítják őket, nem szolgai másolata a képregényeknek a filmes univerzum. Hát itt egy ilyen kéne. Tehát, hogy most ez a Kathleen Kennedy lesz vagy sem, azt a jó Isten tudja. Azt gondolom, hogy az ő munkássága, ő egyébként egy legendás producer, és nagyon sok mindent csinált. Spielberg filmeknek a producere volt, de mintha itt nem igazán állta volna meg a helyét. Látható, hogy nem volt előre tervezés. Volt ugye a Szólónál a két kirúgott direktor a forgatás közepén, a film felének az újraforgatása, akkor a Trevorovnak a kirúgása és az utolsó pillanatban elvégzett rendezőcsere. Tehát nem tudom, hogy ez mennyire tartozik hozzá a normális ügymenethez. Nekem úgy tűnt, hogy jóval kaotikusabban futtatott biznisz volt a Star Wars az elmúlt időben, mint ahogy a Marvel része, ami viszont egy nagyon olajozott fogaskerekeknek az összességének tűnik kívülről. Aztán lehet, hogy ott is vannak balhék, csak ott nem derülnek ki, vagy nem kerülnek a nyilvánosságra. És egynek szerintem még mindig örülhetünk, Mandóstól Rise of the Skywalkerestől mindenestől, nem Terminátor, nem Jurassic Park. Ó, igen. És soroljuk, hogy hány franchise. Nem Ghostbusters. Nem Ghostbusters, ahol megint nem, tehát az új részt még lehet jó, de nem tudjuk, hogy... Az, nem tudom, nem, szerintem nem lehet jó. Amikor a Harold Ramis meghalt, és azzal véglegessé vált, hogy nem lesz az eredeti szereplőkkel, bár ott szerintem ott belehalt az egész, belehalt a lehetősége annak. A pár hete néztem meg a két fiammal, akik abban a korban értek, hogy Ghostbusters lehet velük nézni. Az a film, az tökéletes. Az első mind Ghostbusters... Kettő, az első is. Én a másodikra is. Én a másodikot is szeretem, de az első szerintem az tökéletes. Az egy kibaszott mestermű az a film. Az elejétől a végéig minden működik, minden. És hiába 30 hány éves? 5? Tökéletes a mai napig. Azt mondd meg nekem akkor, hogy még egy ilyen utolsó gondolatként, ha még ez belefér. Hogy beszélünk itt Ghostbustersről, beszélhetünk Jurassic Parkról, Alien sorozatról, Terminátorokról. Igen. Mi volt ott és akkor az, ami miatt ezek a maguk nemében tökéletesek tudtak lenni, és ezt hogy a túróban van az, hogy a közelében nem érnek ennek a tökéletességnek? Azért, mert ugyan a filmkészítés nyilván akkor is biznisz volt, de nem ennyire kiszámított, fókusztesztelt, kockázathiányos valami, mint most. Ha megnézed, nézd, én a 80-as években voltam gyerek, a mostani gyerekek kapnak rengeteg, és egyébként tényleg javarészt minőségi Marvel szuperhősös filmet, amik rendkívül látványosak és szórakoztatóak. De amikor én voltam gyerek, akkor egy 3-4 éves periódusban kijött egy Ghostbusters, kijött egy Aliens, kijött egy Back to the Future, kijött egy Terminator, kijött, és sorolhatnám. Tehát ott az egy, és ezek egyik sem valamin alapuló, vagy valamit feldolgozó, vagy valamit folytató alkotás volt, hanem egyedi, ott létrehozott kreatív munka. Hát, ilyenből ma már nem igazán van. Tehát azért az ember azért várja mindig az új Christopher Nolan filmet, mint ugye jövőre lesz a Tenet, mert az a csávó maga írja a filmjeit, és nem képregényeket, meg könyveket, meg dolgoz fel, meg rímékel. Meg 40 éves franchise-okba cipőkanalaz dolgokat. Ez a Terminátor bizonyította, hagyják ezeket a 80-as évekből áthozott legendás, akkor legendás filmeket végre sírba szállni. Végre, hagyják. Nem lehet, nem kell. A Terminátor 2-t hiába próbálják rimékelni, ahogy most rimékelni próbálta ez is. Nem lehet. Az ott akkor az volt, ami ma már nem működik. Nem tudják olyanra megcsinálni. Kész, el kell engedni. Tehát nem szabad. Az összes, az Alien-t is a földbe döngölték, a Terminátort is a földbe döngölték. A Ghostbusters-t is végleg a földbe fogják döngölni jövő nyáron. Úgyhogy ne legyen igazam egyébként. De valószínűnek tartom az eddigiek alapján. Az előző rész is borzalmas volt, tehát amikor megpróbálták ugye női karakterekre, és hangsúlyozom, nem azért, mert női karakterek voltak benne, hanem az a film nem volt vicces. Tehát ez egy szoktam mondani, hogy 20 év múlva lesznek bajba, mert akkor nem lesz mit rimékelni. De reméljük, hát hogy ez a trend... Szomorú. Nem olyan szomorú, mert ugyanakkor viszont tartalom szempontjából köszönhetően a streaming boomnak iszonyatos mennyiségű mindenféle más jön létre. Tehát ilyen szempontból viszont a mennyiségi szempontból viszont egy nagyon sajátos és újkorban élünk, ahol van minden, és elkészülnek olyan projektek, mint például az Irishman, ami normál filmes finanszírozási stúdió keretbe konkrétan nem jöhetett volna létre. És itt meg létrejöhetett. És lehetne még példákat mondani olyan projektekre, amik így készülhettek el. Én amit szeretnék sépíteni, ez a Star Wars-ra is vonatkozik. Tessék elengedni az eddigieket, és itt az idő, hogy újat csinálni. Ténylegesen új karakterek, ténylegesen új konfliktusok, az új gonoszék azok ne a Birodalom 3 legyen, hanem valami teljesen új. Tessék meglepni. Ez az én nagy kívánságom. Ámen. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük. Sziasztok. Januárban visszajövünk még hozzá rendes gaming podcasttel, és megpróbáljuk bepótolni egyben azt is, ami decemberben elmaradt. Az év hátralévő, most már, ha ezt holnap tesszük ki, akkor alig másfél napjában mindenkinek még jó játszadozást kívánunk, és januárban folytatjuk. Köszönjük szépen! Sziasztok! Sziasztok.